سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن دا قرآن حکیم پد موجودہ ترتیب کے پنز پنزوسم صورت پنزول قرآن کے ونوی صورت تے ستن میں پس صورت رعد نہ نازل شوے ددی صورت خپل دعوت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام لیکن سنگ چی دمخ کی صورت دعوی و انا کل شیئ خلقناه بقدر تدی صورت دمخ کی صورت سر مناسبت و ربط دادے مخ کی صورت اللہ شروع کرے و اقتربت الساعت و انشق القمر حقی کی مسئلہ دا قیامت و انشقاق دا سپمیو پاقی کی یو دہشت و یو یرو چپ خلق بانی رات لا اشارہ و دا اللہ صفت دا جبر و جبروت تا دا صورت اللہ شروع کی پخپل دا سی و صفت چی غد دلالت کی دا اللہ فرحم و رحموت الرحمن علم القرآن دا مخ کی صورت اللہ ختم کرو فیو آیات کریمہ بانی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا دو صفتونو دا رب یو ندا اللہ دا ملکیت خبر ثابت دا او دا بل ندا اللہ دا قدرت چی اللہ مالکم دے او اللہ قادرم دے دا سورت اللہ ختمی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دا آیات کریمہ دلالت کی چھ برکت چون کے پہر یوشی کے اللہ دے مبارک اللہ رے دا اللہ نم مبارک دے دا اللہ ذات ملیک و مقتدر دے مخ کی سورت کی او دعوت کرشے و انا کل شیء خلقناه بقدر دا دعوت توحید وا ہر دعوی محتاج دلائل تھا دی صورت کے پاغے بان دلائل تقریباً دولس دی وجہ نے دا صورت تاغ صورت سر یو دے روڑ یا مخ کی صورت کے اللہ تخویف دنیاوی ذکر کو داغی پینزہ مثالوں نے ذکر کو قوم نوح عادیان سمودیان فرعونیان و قوم لوط دی صورت کے اللہ تخویف اخروی ذکر کی آ دنیاوی او دا اخروی دا صورت پخپل کور کی مختصر خلاصہ دے دار چې دا صورت درې حصے دے او درې رکوگان نیم دے غالبا دا دی صورت پا اول حصہ کی اللہ دا دولس دلائل عقلیہ ذکر کی یا پاسان الفاظو کی فدی کی دا اللہ نعمتونی دی فدی دویمہ حصہ کی دا اللہ عذابونی دی تغیط تخویف ہوئی پدرم حصہ کی بشارات دی. اول حصہ کی دولس دلائل عقلیہ دی او دا پا حقیقت کی نعمتون دی او پا دی نعمتونو کی قسم قسم نعمتون دی سکر دا اللہ دا نعمتونو ساندازم نشتا سظاہر دی سباتین دی کظاہر دی او کباتین دی انسان دا غینا غافل دی نور لا تعد ولا تحصا اغا انسو کی حسابو لیشی و نشمار لیشی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ وی کزما نعمتون شمار ظاہری و باتین نشی حسابو لی دا نعمتون دا اللہ دی او دا اللہ نعمتون بے شمار دی او اللہ حسابو لیشی اللہ شمار لیشی تاسو دا غی علم تا نرسی کو پا دی نعمتونو کی عظیم نعمت مفسرین وی اغا نعمت دا دین دی اغا نعمت دا وحی دی اغا نعمت تو انزال القرآن دے اللہ دیر نعمتونو کڑی دی پہ انسانانو بانی خوپ دے نعمتونو کی پہ دنیا کی لوے نعمت قرآن دے دے تبل نعمت نرسی ناول اللہ دا ذکر کر دویم دے پسی بیا خلق الانسان دے دا انسان تخلیق او دا انسان پیدائش اللہ دنیا تا قرآن نازل کو اور پسی بل نعمت ذکر کی دا قرآن پہ حقیقت کے ردید پا رہو چلے انسان پہ دنیا کے دل جون پکار دے نہ یو جون دار چپ خیٹا موڑی اوش پہ تاتیا کال پہ دنیا کے تیر کے دسن خبر نشی دغ سے جون د حیوانات عمد دغ سے جون د مارغان عمد دغ سے جون د میان عمد دغ سے جون د تمام حیوانات جون دا انسان دا چې دا اخرت ته پاره جوړیږي نو حقیقت کې دغه ژوند دی او دا په قران سره سمېږي ځکه الله دا نعمت مخکې کړ او ګوره دا نعمت د انسان د پیدایش نه مخکې کړ وروسته وی خلق الانسان دا انسان الله پیدا کو نو دې رسد پاره پیدا کو الله وی ته ما دې له پیدا کړې ښه چې قران وزده کوي علم القران او ته مخکې ویلې نو دریم نعمت اللہ بدی عظیم نعمتونو کی دا ذکر کئی چی دا انسان اللہ دا دی نور حیواناتو نجدا کئی حیواناتو کی خطول راضی دکا چی حیوانات جوندو سرو تا ہوئی چی چا سر جوند دے کاغا پا غر دے وکا پا سما دے وکا پا ہوا کی دے وکا پا وو کی دے نو دا غا تا حیوان ویلی شی خدا انسان بیار دے حیواناتو نا پا سبا نجدا دے دے پا نتق با نجدا دے خبر بانی جدا دے یو شی خبر نشی کولی او انسان علمه البیان اللہ و تخبر خودلی قرآن والا ورکو دے دنیا کے پیدا کر دے دا پارا ندل تعلیم ورکو عزتو بدی جب اب قرآن وے نبیاد اللہ ظاہری نعمتنا نور تو گورا سوم میں تو گورا دے سور تو گورا دے اون تو گورا دے بوٹو تو گورا او دا هر یو دا پیدایش خپل حکمت هم الله ذکر کوي. اول الله شروع کوي په خپلو نعمتونو او په دلایلو عقلیو. دا د الله نعمتونو هم دي او دلایل عقلیو هم دي. الرحمن رحمان دا د رحمت نه دی، اسم مبالغه، نوم د مبالغې دی، په رحمت کې مبالغه دا وی آغازات تا وی چه غدیر عظیم نعمتون کلی پا خلقو بانده او دی نعمتونو کی دا اللہ تعمیم سورت فاتحه کی چه کلمونگا شورو کولنو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ال تاوم دا اللہ پا پینزو صفتونو کی دو داو رحمن و رحیم اللہ دنیا کی مہربان و آخرت کی مہربان. دنیا کے دا اللہ مہربانی عام و آخرت کے دا اللہ مہربانی خاص. اللہ عام مہربان دے، کافر لم ورکی، یہودی لم ورکی، منافق لم ورکی، ہر چا لخپل خپل روزی ورکی، لخپل در اللہ سکھ نشڑی. انسان تاغسی نہ تانگ رہا کہ دشمن و سر چتراشی و کی نہیں نہ خوراک ہو سکے وجنی پا اجرا کے نہ برداشت کی پلارے نہ برداشت کی دا اللہ پکور کے نہ برداشت کی پاتې د الله رحم شو سوره دشمنان دي دره او سوره دا حکمونه ماتي سوره دا نه فرمانی کوي الله مهربان بادشاہ دې سوته نه وي دنیا کې په جله بچو لیدای ګرځي څه کوي هغه کوي خو بد و تخولی دي خواږه او تارخی و تخولی دي رانا او تیاری و تخولی دي او اختیار ولا ورکړه دې ستا خو حدا اما شاکر و اما کفورا څه زما منون کې جوړي کې او کزانم زمانه منون کې جوړي دې کې تا ته اختیار دي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله دې چا چې خو ایمان دروړي او چا چې خو نه کفر دي خدا دې یاد ساتي چې کافر لمې دوزخ تیار کړی دی او منون کو لمې جنت تیار کړی دی یو سره زما مرګرتیا ده زما نعمتونه دي زما خوشحالی دي بل سره زما زورنه ده زما عذاب دی زما قهر دی زما عذاب دی زما سختی دی اوس دته اختیار دی چې دې سکی هغه وکړي آخرت کے بعد اللہ مہربانی خاص الرحیم اللہ خاص مہربان دی وجنا بعض مفسرین مانا کی الرحمن دا ہا غزات تے چھ دے پو لو یلو نعمتون کی پخبل بندہ باندے جلائل النعم وتوی او رحیم آغزات چھ غم مہربان دے پو دے خلق بان مہربانے کی خو بے دقائق الرحم اللہ خصوصی باری کی مہربان ہے بہرحال الرحمن بے حد مہربان علم القرآن داغ کو رحمت نکی دائے و رحمت دے چھ خود لے دے قرآن تعلیم ورکڑے دے دے قرآن علم القرآن علم فعل دے نفائل خوالے پکار دے کنا نفائل مخ کے رحمان دے کنا مہربان بادشاہ تعلیم ورکڑے دے دا قرآن تعلیم چا تا ورکڑے دے قرآن چھے نازلی دو اول وحی دنیا ترات لہ ندا پا چا باندے رالے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم تعلیم ورکون کے اللہ و زیما دا تعلیم دا اللہ دا نعمتون یا نعمت دے دا اللہ دا مہربانون یا مہربانی دا مخ کی رحمان دے ورپسی علم القرآن دے اللہ و زیر مہربانی اللہ تا سو مہربانی کری دا تا تا میں قرآن خود دلی دے نو خودن کے دا قرآن تا سو کو اللہ او چا تا خود دلی دے انسان تا خود دلی دے انسانانو کې د ټولو انسانانو نه بهتر او غره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بوجه غتا والا کړی دی نسنلقی علیک قولا ثقیلا سوره مزمل کې ابتدایي سورتون کې راځي الله پیغمبر ته وی تا ته درنه وینا درکو سنلقی علیک قولا ثقیلا ملائکو کې د دې قابل یو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ذی قوت مطاع ثم امين علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نلتم اللاوي فاوحى الى عبده ما اوحى دلتم اللاوي علم القران نسبه زان تکڑے زکا خودن کے قران جبريل تا اللہ اللہ علم ورکو جبريل تا امانت و تو سپارو دا امانت زما ورسوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا سه امانت توراتم نازل شوی په موسی علیه السلام اغم علم اغم د الله د علم چې کوم مرکز دی دا غینه لوح محفوظ نه روانو وګوره اغه له سلوی خره دی ورکلی او دام د الله کلام دام د الله وحی وا دا هم د الله مهربانی وا او دیل الله دریش کاله ورکړه دا دیر اشکال زمانه د نبوت دلالت کوي په دی باندې چې دا عظیم شان کتاب دی دور لوی کتابو چې د دې د تعلیم د پاره جبرئیل علیه السلام دیر اشکال را پیغمبر خاله راغلی دروازه براتو د شپې براتو روزه کې براتو روزه کې وکاله دوه دلم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به قرآن تکرار کو علم القرآن اول استاد د قرآن جبریل علیہ السلام اغل تعلیم اللہ ورکو او اغو پیغمبر اللہ ورکو نو پزمک بانے پہ انسانانو کی اول زدکون کی دا قرآن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا غی شاگردان دا اغا وقت نشورو شو دنیا گوٹ گوٹ تے ورسو نن پا غر کیم قرآنو پا دریاب کیم قرآنو پا سمم قرآنو پا جزائرو کیم قرآنو علم القرآن علم دا غی کم دے ختمی کی علماء لار ختم شروع دنیا نا خود دا قرآن اغا علم اغا نورم سیوا کی گی و ختم دو آلا ندے اللہ دیر مہربان چھ خود لے دا قرآن علماء کی دیتا اشارہ دا چھ اللہ وی دا تعلیم زما دا نعمتون نیو نعمت تے ذکر چھ اللہ خود لے دے نو دا خود المعلم کی کنا نو چاہتے کی چاہتے چھ کی نو غز دا کون کے دے کنا نو دا کون کے سو کو یا جبریل علیہ السلام و یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلوک منصب دے اللہ وی کلام زما دے خود لے ما دے جبریل تا او دا میں وطویلی دی جدا زما مانت تے او دا ورس و پیغمبر تا او پیغمبر تا میویلی دی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ورس و حاغا چنازل شوی دے تا تا درفستانا نو درفستانا پیغمبر تا سنازل شو القرآن نو دا سو معمولی خبر نده چی تا قرآن تکی نستی او دا قرآن یو تکی او یا یو لفظ دزدکو زکا اللہ پا هر یو حرف باندی لس نیکی تال درکی چی دا اللہ کلام دی دا اللہ خبری دی دا اللہ واحدہ دا اللہ مبارکی خبری دی نو مبارک پیغمبر تا خودلی دی ناغب پی دیر شکال ازان کرو لده محنت کرده او دا یاد کرده او بیا صحابه کرام تا خودلی دی الرحمن علم القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نخلہ کی چکل دا طائف نو واپس راتو او دا سبا منز دے دا سبا پا منزب آنی بات نخلہ کی پیغمبر اللہ علیہ وسلم سورت رحمان شروع کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان دا پیریان روٹو لے را روانو دل تاقوی کی خودو اگی سورت رحمان واری دو دا اگی پزلکی انقلاب را گئی دا اگی زلون نرم شو زلط قرآن کس شو او مسلمانان شو او چلانو نو پخپل کولو کی دایان شو تقصی دا پیغمبر نرا صورت ووری دا اوز دیکو او دا دی وجه ناغی مسلمانان شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شپتل دی او پیریانو تا دا قرآن زان لویلی دی اگی کم صورت رحمان ویلی دی اول من جهر بالقرآن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکتا مفسرین وی اول غسوک چی پا مکہ کی دا پیغمبر نفس جہرن قرآن ویلے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوی منصب والا او چھ شروع یو کرا دا مقام ابراہیم سر او چغے کرن یا الرحمن علم القرآن اگی پخپلو مجالسو کی زی پا زی ناسو سرون ارابار کو دا یو بلنا تا پوس کیا لکا سوک تی ویدا خو دا امی عبد زی دے ویدا دے سوی ویدا دے وی چھ زمون پا پیغمبر بانی دا کتاب نادر شوی دے اور اگیر کو ویٹک و بے ہوشے کو الرحمن علم القرآن بعد مفسرینو یو حدیث ذکر کرے دی امام بیہقی پر روایت چلی کل شئین عروس و عروس القرآن سورة الرحمن دا ہر یوشی دا پارا ناوی ناوی او دا قرآن ناوی دا سورة رحمان دے بعد روایت تو کرا دی قیامت کی با اللہ پا خپل خپل کلام پا جنتیانو بانی وی چی تاسو خود دنیا کی در چا دخلونا و ریدلیو دا علماؤنا دا اولیاؤنا دا اتقیاؤنا دا فضلاؤنا دا قرراؤنا رازے و زما کلام زما دخلینا و ری نی اللہ بسورت رحمان پا جنتیانو بانی وی چا چی ویلی دا غیب غال دی الرحمن علم القرآن مہربان بادشاہ خودلی دا قرآن نو دا یو نعمت شا خلق الانسان دا دویم نعمت شا پیدا کرے دے انسان یو دے انسان پیدائش دام دا اللہ عظیم نعمت اللہ و غختا دا انسان پیدا کر اللہ پا خپل مخلوق کی دے راوست او باز مخلوقو اللہ یاد کرے دے او باز ندے یاد کرے انسان پا اغا مخلوق کی دے چی اللہ یاد کرے دے او دا سے یاد کرے دے چی پا قرآن سر یاد کرے دے پا انبیاء سر یاد کرے دے په پخوانو کتابونو سره یاد کړی دی په پخوانو حق پرستو سره یاد کړی دی خلق الانسان الله وی ما انسان پیدا کړ انسان دا د انس نه دی دی و یو بل سره مینه او محبت دی. اوس دا غی دا معنا لگا الٹا شوی دا من دا انسانانو یو بل سره داسې دشمنی لگا دا ناور جو بل سره دشمنی، حالانکه دا انسان نوم دلالت پا دی که جردی و دا یو بل سره محبت دی. خو محبت با دا آغا چایی چې دا کم صد پار آغا پیدا شوی دا جاغا پا کراشی. نو بیا دا صحابه و نقشه و گورا اغی یا دا یو بل وینو تا تگی ناستو او یا چې اغی ایمان راوړو او قرآن ازدکو، نو بیا اغی سوک دا یو دی سوک دا بل دی، یو دا حبشی او بل دا یمن اورون اور یو غرض ول فاسبحتم بنعمته اخوانا. خلق الانسان الله انسان میں پیدا کو، نور پسی درم نعمت علمه البيان خود لے دے دے انسان تا بیان، او دا بیان مانا النطق خبری تے پدی بانی ممتاز حیوان دیم دے او غیم دے و اے خبر نشی کولے. دل یو اللہ تعلیم ورکو او بل یو علم راغی او بل وسره بیان راغی چې هغه کومه خبره ده په سینه کې ده د کوم شی علم یې دلته ورکړی دی، نو وسره دا طاقت هم ورکړی دی چې هغه دې بل ته ویل شي بل ته بیانول شي په هر ژبه کې الله دې پوه کړو. نو هغه خلق هم داسې پیدا کړو چې دې په خبرو باندې پوهیږي، خبرې کوي نو دا کوونکی هم پوهیږي او هغه اورېدونکی هم پوهیږي. علمه البیان د خبرو چلی وته وخو پسارو کی چتا چا خطیب لی دو، پسارو کی چتا چا امام و داعی لی دو. نو دا سی پا نور قوم نیشتا پا نور سیزونو کی مخلوقاتو کی دا یو انسان دے چی اللہ و تنو تقو بیان خول دے اللہ مخلو بیان. نو دا اللہ ظاہری نعمتنا تا خو باطنی نعمتو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دکل اول خبر دا روح دا نستا روح پس سر خوشالیگی پا قرآن سر پس سر خوشالیگی علم سره. کله چې انسان یو خبر زده کی نو د هیرس پیدا شي چیرته د دوز دکمه درېز دکمه نو د لبیا خوب منور دي طالبانو په خټول شوی خو علم به مسله به یو بن کې د شیخ یو استاد وو وی دا غنوم اعزاز علی رحمه الله واځي کتابونه هم دادو کې لیکلي شیخ وی مونږ سره ناستون یو مل مرغه وی تاسو وګ دا غنه چیرې د استاد صحت څنګه دی بیا غوي چې صحت مو وسلګ خراب دی وی چې ولې ست تکلیف درته وی چې بس میاش کې او ځل خوب کوم دا من انسانانو میاش کې او ځل خوب کوم لکه چې صحت می خو نو دا به مم نکاو ټول ورځ به ته حیران شوې غیبه دا درس شروع په پیر کې چې کله مشرانو زمونږه سبق وی نو تلس غنټې درس وو تلس غنټې او دا به د شعبان په لسمه شروع کېده او د رمضان په شپږشتمه به ختمېده نو دی چه روڑه تا پکی سور وقت پاتیش او دی خوب تا پکی سور وقت پاتیش شیخ باوی ما سر حساب وکی تاسو پا کال که سبخون وائن در طول کال حساب ما سر وکی چیزست تاسو نا دیر وقت اخلی ما او کنه تاسو دیر وقت اخلی نوی مون حیران پاتیشو چی استاس پا میاش کی او رسخوب کوی اللہ اکبر دالا سنگ انسانان دالا سنگ خلقو شای اسماعیل بزکوی رحمه اللہ وی زدان نمنم چی خوب غیر اختیاری ده بلکی دا زمان پا اختیار کرده کزو دکی گمو کنو دکی گم او چو دکی گم انو بیام زمان پا اختیار کرده کزو غارم پینزه منٹا پس بزر آپاسم نر آپاسم وی زدا نمنم چه دریاب بسلی دوبای زکا دا اللہ زمونگ دا پارا پیدا کرده و زمونگ تابع کرده وی زدا نمنم چه دریاب بسوک دوبای و چه تخم دا سی جوڑ شکنه لکا شای اسماعی دو چه تاکی خم دا جهاد سمادهی کنه آقا اتیا میر لامبو والی و یو سکو تاوی ما سر با مقابله که پا لامبو کی وی سیدا خو مقابله به شپې کو د شپې دواړو دریاب ته ودانګل ټول شپه به دریاب کې لګیا دی او لامبو وی هغه اخر کې هغه توبه وستا ځکه چې سار ته ټینګ نشو توبه وستا وی زه به آینده لپاره د علما او سره د لامبو مقابلې نه کوم ځکه چې دا ټول شپه تیره شو دی مال غوپی را کیله کړو مرغبت د بچی خو یو وجلې نه و نورو برابر زیت رسول تو بگاری کو ادا سے مخلوقو دا وسط کم نزدی نزدی تیر شوی دا غمخ کی خو اگی چه بانی اللہ کم احسانات کلی و نعمتونی بکلی و دا اگی سوک ذکر نشی کولی. خلق الانسان علمه البیان دا باطنی نعمتونی دیش اللہ تعالی علم در کی نو چستا سنیتا علم راغی نو بس تا پا بدن کی خوف ختم شو خوراک شوق اصحاب صفہ بناستو پا جماعت کی او طول روز بیدان لحدیث یادو لو قرآن بیدان دا دا مدینی طالبان او چی قجوری وزوران دو چی خوراک تا بیدو شن لخ تا باسرو یا قجور بیرو وردو لاغا بی او خوڑا و ببیر پسیس پس دا غا دا غی خوراکو نو زکا دا غی پا زرگون و پسون و حدیث یادیدو او دا قرآن و تا یاد و آغا وقتی لکل چرتو وز خوب آر جماعت تا مصحفو ندکتی آغا وقتی ندور مصحفی وی نشمار یو کتاب چې عثمان رضی الله تعالی عنہ لیکلو نور هغه په سینو کې یاد کړو ابن جریر د وو کالو آپ خپل وی وی د وو کالو جو منو ما قران یاد نور علم بیا رستو کړی ځکه چې لاول حفظ د قرانو کې نو هر علم برته بیا آسان شي دا باطنی نعمت ډیر لوی نه دا الله مخکې ذکر کو وو ظاهری نعمتونه چې انسان ته نه فائدہ اخلي نه الله وی بره وګوره الشمس والقمر بحسبان نور اس پمیدی دوالا پانداز باندی الشمس تجری لمستقر لها سورت یاسین کی ترشیو ذالک تقدیر العزیز العلیم دنور خپل انداز را پسلور مسمان دی دا قمر خپل انداز دا پڑن بی اسمان دی دنور بات شای در وزی دا او دا قمر بات شای در شپی دا دا دیزان لخپل حکمتون دی اخپل فیدی دی دا چکلا فلسفه وینو تا تا بیا پتاو لگی او حکمت وینو تا تا پتاو لگی الشمس والقمر به حسبان او تفسیر کی دا ندی داخل فاللاوی دی ظاهری نعمت تاو ور دی رانا تاو ور سر رانا دا اور دنیا هر گوٹ ترسی دلی دا سو که دا نبی لخلی سپوم می تاو گور دشپی اسمان پی خیستا دی دا سی خیستا اسمان تا لبل چا جو کرده دا ظاهری نعمتونا خپا اندازه بانی خپل یو دروازه روان دی بل شپی روان دی چش پراشی نو بیا نور نخکاری او چر ود راشی نو بیا قمر نخکاری وان نجم و الشجر یسجدان الله و زما د نعمتونو تو غور انور تو غور اسو مې تو غور الله و زما د نعمتونو تو غور مخیتا وان نجم و الشجر یسجدان گیا گانی او ونی دوالا سجده کون کی دی الله تا د نجم خپل مشهور معنا آغا بوټی چې پزمکا باندې وشي نو خوارشی پزمکا کاغه کابل دی او کاغه کدو دی او کاغه بادرنگ دی او کاغه خټکی دی او کاغه بل یو شیر خو چې پزمکا باندې زرغون شي او خوارشی دا ټول زمکا هغه سره سرسبد او شاداب او چمنو ګرځي او وا شجر چې هغه ونه ده په پندې باندې ولاړه ده یا غټ او یا واړه نو دا بوټي دوه قسمه شو څه پزمکا پراته دي او څه ولاړ دي اللہ وی دا دوارا ما تا پسجده دی وان نجم و الشجر و یسجدان او سوکوی دا نجم نداغ ما مشهور و معنی را برا چی نور اس پو میزی کرکلو دا غیر دا مناسبت وان نجم و اغسطوری پاسمان و الشجر و اوونی پزمک وانی یسجدان دا دوارا سجده کون کی دی اللہ تا تا اس طرح مخی ندا پتا لگی دلی دا چی ویم من شاین الا یصبح بحمده نشتر حصی او شی اللہ وی صورت بنی اسرائیل کی مگر زما تصویح وی زما ذکر کی ما یادی کاغش پی او کاغر وزی نو عقیده دا مسلمانانو دارا چه نورم دا اللہ مخلوق تے و دا غطابی دے و اللہ یادی سپومی اللہ یادی دا سوری اللہ یادی نو دا ونی و بوٹی و دا گٹی دا طول دا اللہ ذکر کی و دا اللہ تصویح وی خمونگا بین پویی وی والسما رفعها و دا علمیزان اسمان رفعها اوچت کرده دی اللہ دی لرا والسماء رفعها اسمان اوچت کرده دی اللہ دی لرا ووضع المیزان او اللہ یخد پدی کی میزان زمکی تو گورا او اسمان تو گورا پا اسمان کی پخپل او گورا اغی کم اللہ یو میزان مقرر کرده پا اغی کم اللہ یو عدل یخد یو انصاف پکی یخد دا کم وقت دا اسمان پیدا دی نو پدی کی نور دی پدی کی سپم میدہ نو پا دے کی ستوری دی نو پا دے کی ملائک دی ترو سا پوری اگا پا خپل عدل و انصاب کی سفر اقرانوست و سما ارفعها و دا علم میزان او یاد میزان نمشور میزان چکم دا قیامت پر وز باندی تل دا انصاف تا او دا هر انسان عمل و پاقی کی تللش اللہ تتغو فی المیزان چی زیاده بنکوی تاسو پا دے زندگی کی پا میزان کی او پا تول کی دخپل رونو سره او دخپل مسلمانانو سره څنګه چې د الله حاکم په حکومت کې په هر یو شی کې توازن دی. هر یو شی الله د یو بل سره داسې پیدا کړی دی، کاسمان دی او کزمکه ده، کنور دی او کسپومه ده او کستوری دی، هغې کې الله یو میزان مقرر کړی دی. نو داسې تا ته هم وي چې د دنیا په دې میزان کې تا ته قسمه قسم حالات حواله دي، ته ګورې زیاتې ونه کې په دې کې. واقیم الوزن بالقسط او دروی طول فعدل او په انصاف ولا تخسر المیزان، او کمی مکوی په طول کې. یو قوم الله ردی وجنه تبا کړی دی. والارض وضعها للانام، اسمان پسی رزمکه خبره ده. لاول مخ کې اجمالی نعمتونه ذکر شو، مثلا پسی تفصیل شروع کی. او زمکا وضعها للانام، یخی دا اللہ دیلرا خورکڑی دا اللہ دیلرا دا پارا دا مخلوق، نو دا زمکا ستا دا پارا دا، دا اسمان ستا دا پارا دی، نو دا ونی بوٹی ستا دا پارا دی، نو دا نور اسپومی ستا دا پارا دی، او تا دا چا دا پارا دی، تا کل دا پیر بابانا چا پیر چکر لگا و کل دا کاکا سرنا. دا ستا عدل و انصاب تے، عدل و انصاب پاقیدہ کیو کا، اللہ وی ولی زیادے کے، صحیح کارو کا، صحیح تولو کا، تا خبرہ نشی تللی، تا پا خپل عقل بانے چا اللہ تعالی دور عقل در کردے دی، ڈوڑے خوتا چا تا پا وقت بانے انہوں مندلا، او با خوتا چا تا پا دا خپو دا غاڑے نونس کلی، پا غی بانے خو خپو ہے، تا چا پوا کردے بی تو، چا دل تعلیم در کردو، نو هغه مشران لستا چا ور کړو. کته وای چې مال خپل مشران را کړو، نو ستا مشران له تعلیم چا ور کړو چې په دې طریقه باندې وته کار او کسب کې، او په دې طریقه به ته ډوډۍ ګټې، او په دې طریقه به پخې، او په دې طریقه به خوري. په دنیا کې هوته پلاتونی، او دنیا په کارونو کې ډېر هنرمند دی، بولی سینای، خو چې دې تر دین ته شي نو بیا ته شلګې دړې، بیا دور هم نه پوهېږي چې دا الله در پرېږدي او د بل در ته رواني. اللہ دلدا ہر سے پیدا کھڑی دی نہ اللہ استغفر العدل والانصاف واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. نہ سوزل موزیاتے کے اور رمزو وینمزو دا ہر چا حاجز دے پورا کول شمزہ کہ زما مخلوق دے ما پیدا کھڑی مجھے پتہ تقریبا مصیبت راشی تو پیر رمضان شی دستا انصاف تے والارض ودعاها للانام زمکا اللہ وی ما یخر دا پارا دا مخلوق پدی زمکا باندے چت گردی نو زنا کے غلا کے دروغ وے چغلی کے غیبت کے چس گناہوں نا فرمانے دی نو تقابل دی جب لازم کا بانی او گردی لازم کا دربان لعنت ہوئی چو غیبا متکبرین خلق وا چو لے غو بد لازم کا رخ کی شو دا غیبا دروازے چو پتہ نہ لگی جب داس خلق تیر شو دی دروازے بے اویا جوڑی بدلولی اور پس پزما کا رخ کی شو نو چې تکبر او د غرور د وجه نه انسان په دې ځمکه باندې ګرځي او واپس دې ځمکه لعنت وي هغه ځمکه جاړي چې ما باندې خو داسې انسان په کارو چې تلی چې هغه عاجز وي او الله ته سجدې لګولې ځکه دا ځمکه د الله ده او زه دې مخلوق له پیدا کړم والارض ودعها للانام دا اشاره کوي دې ته ځمکه الله پیدا کړې ده او یخې ده د پاره د مخلوق او دا مخلوق څه کوي فیها فاکهة والنخل ذات الاكمام پدی کی میوی دی والنخل او قچوری دی ذات الاكمام خاوندان دی کوم اکمام تا پرده راتل ایله سونی تم کوم دا لاس پکې پټ دی نو چې انسان دا لاس پدی لسونی کې پټ کې ورس تو راو باسي دا سه پدی قجوره کې لغا لاګ کردولې چې کله دا غی در ایسو وخرشی نا پاږی کې راخکارش یو وګری اپا برا باندې روان شي نو هغه وچوي نو بمبل پکې راخکار شي نو په هغې کې الله قجوري او په یوه یوه ونه کې الله سوره دغه غنچې ګرځولي دي او بیا په هغې کې سوره دانې الله وي دې میوو ته وګوره دې قجورو ته وګوره ذات الاکمام خصوصا په دې ملک کې ډېرې وي والحب ذو العصف والریحان زمیندارو ته وي دغه د باغبانانو سره خبره وه چې د چا باغونه وو او خپل باغونو کې ګرځیدون الله وی د قجور دی ونی ته وګوره ځمکه زما ده او به زما دي زرغون کړي ما ده هغې له په دې یوه ونه کې ما سوره سانګې ورکړي دي نو سوره مې وله بیا په هغې کې غونچې ورکړي دي سوره مې پکې دانې پیدا کړي دي والحبو نو زمیندارۍ ته راشه غنمو ته وګوره جوارو ته وګوره رجو ته وګوره والحبو دانې نو دا د رزق هره دانه ذو العصف زکه دانه خون په سبانه ګټلی شي کنه کو وسړو ټیکټر راوته نو تیل به تا چې څه نه ګرځي په بو نه ګرځي هغه وخت کې آدم علی السلام د جنت نه الله را کوس کو غیدان سره دلته نه راوستو دا سبب انا الله به سبب نشور کولای آدم علی السلام ته دغه بچو ته خو نه کونډه زو وي څه خو بو یې کنه ته خو به مسنه حرکت کې دا دانه به حاصلول غواړي دا دانه د ځمکه ته ورځي او الله را درغون کی الله وی تی ور غرزوا نبی دا ستا کار نه دی انتم تزرعونه دی پسی صورت کې وراشي تی زرغونه او کنام نحنو زارعون مونږه زرغونو نو چې هغه زرغون شي او دا غینه فصل جوړ شي نو غوی خو یویم کوي کنه نو تعلم در کوي دانه ستا د پاره شو او بوسو د ساروی د پاره شو او الله وی وګوره دانی تاز العصف چې هغه خاونده د تبنده عصف تبنده وی بوسو ته دا داغی خوراک شو ور ریحان او دارنگ ریحان کدا زان لکی خوشبو دنیا کی سور سیزون استار خوشبو یاد پارا پیدا کر دانا نخاونده دا بوسو او دا خوشبو کردی سپتی اگرده نیو طرف تا دا دانی سر بوس رالا و بل طرف تا سر خوشبو رالا اقا دانا داغی زان لی خوشبو داغی زان لی زائقیم زان لده و یا خوشبویم زان لده و پا دی بانی اوگی سر پویگی ها آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حوا بی بی زکه جنت کی ټینګ نشو او وراله پی وې خوړه یو کې سړی ته چې تدا سي کینه په یو ځای کې او بل چې دا د ستر وړه راغستی په لاس کې تنور نه را رواني نو دې وړه ځان له خوشبو رچ بده یو کې باندې راشي کنه دې هغه تنه ټینګيږي والحب ذو العصف والريحان الله وی دانی ته وګوره خاوند د بوسو او د خوشبو یې ساجب نعمتنا سو باطنی او ظاهری فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم نعمة نو دخل ربان دروغ وائے اے پیریانو بنیانو یو نعمت تے ندشمار نعمت نو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو دا اللہ دا نعمت نو نا کم یو دا نعمت نو دخل ربنا دروغ جنوے تاسو اے پیریانو بنیانو دا ڈلی دی کنا یو دا انسانانو یو دا پیریانو خود ازمکا و اسمان کی عظیم ڈلی دا انسانان دی و پیریان دی اللہ دی تا ہوئی چیزا ما کم نعمت پتاسو در اوجن کی نیشہ در اوجن ہو لیا تبا اسمان در اوجن کی تبا نور در اوجن کی تبا ازمکا در اوجن کی تبا دا میوی او دا غلی او دا فرسون در اوجن کی او پا کم کم نعمتونو بتا در اوجن کی ای آلہ ربکو ما تو غریبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه ته قران وی نغی غلی نس پیغمبر وته وی ما چې پیریانو ته قران وی نغی ستاسو نه جواب را کوم مالا چې کله بدا یا تراغی چې فبی ای اعلی ربکما تکذبان وی یا رسول الله غیب سوی وی غیب ما ته واپسی په جواب کې داوی چې ستا په یو لاب شیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ ستا پا یو نعمت پانی مونگا دروغ نوائیو او ناغ دروغ جنو ستا دا پارا حمد و سنا چی مونگ دا پیدا کرو اسمان دا پیدا کرو زمکر پیدا کرو غلی و پسلونا و میوی و خوراکون دا مونگ دا پیدا کرو لا بشیئ من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد وی پیریان ستاسو نپرت کی ڈر دیات خو چی ما بدا آیاتوی ناغیب ما تواپسی داوی و تاسوی غلی ناسی الرحمن بے حد مہربان علم القرآن خودلی دی قرآن خلق الانسان پیدا کرے دی انسان علمه البیان نبی خودلی دی تا طریقہ دی بیان او دی خبرو الشمس والقمر بحسبان نور اس پو می دی دوارا پانداز باندی روان والنجم والشجر یسجدان بوٹی گیا گانی واخو اوونی دوارا سجدک ان کی دی اللہ تا والسماء رفعها ووضع المیزان اسمان اوچت کړه دی الله دی لرا او یې خید میزان الله تطغو فی المیزان تاسو سرکشی مکوی او زیاتې مکوی په تول کې واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان او دروی تاسو تول په عدل او په انصاف سره او مکموی تاسو کمې مکوی د خلقنا په تول کې والارض وضعها للانام زمکه یخې دا الله دی لرا د پاره د خلقو فیها فاکهت پدے کی قسم قسم میوی دی والنخل او قجوری دی ذات الاکمام خاوندان دی غنچو والحب ذو العصف وغداني خاوندان دبسو والريحان او خشمي فبأي آلاء ربكما تكذبان نفكم يو نعمتنو دخبل ربان دي دروغ وايه يا كم يو دنعمتنو دخبل ربنا دروغ جنوه تاسو افريانو وبنيانو